Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Suntem în campanie electorală și, precum spuneam, vom mai analiza niște declarații, niște promisiuni, niște opțiuni sau niște evaziuni, chiar aș spune uneori, politico-morale. Partidele pornite în campanie electorală, unele dintre ele au și fost surprinse asupra faptului că mai împart și bănișori, Partidul Democrat, cum așa el, și pachetele cu macaroane și altele. Promolex a publicat altele construiesc biserici. Bun, fiecare încearcă să-și atragă alegătorul de partea sa. Sunt lansate proiecte economice, sociale, culturale, spirituale, educaționale, mari, de amploare, de anvergură și așa mai departe și așa mai departe. Se vorbește despre statul de drept. Mai puțin se vorbește despre statul de drept, despre protejarea drepturilor omului, mai puțin se vorbește, pentru că nu sunt teme de campanie electorală. Salarii mari, pensii mari, locuri de muncă, acasă, locuri pentru tineret, scutiri de impozite, impozit unic în agricultură, niște promisiuni împotriva, o promisiune împotriva credeți și Banca Mondială, pardon, și Fondul Monetar Internațional, este împotriva pentru că practic este o acoperire a evaziunilor fiscale foarte și foarte mășcate, pentru că bogații vor plăti mai puțin decât merită, săracii vor plăti la fel ca și bogații pentru grad, pentru bolitatea pământului. Ei, dar e o altă problemă. Sunt probleme care sunt ocolite, sunt de către concurenții electorali, adică nu se vorbește cu atâta patos, ca de exemplu vom construi atâtea întreprinderi, vom crea atâtea locuri de muncă, vom face ca țara să înflorească și să rodească și așa mai departe. Nu se vorbește cu atâta înfocare, aș spune eu, despre problemele cruciale cu care se confruntă Republica Moldova, pentru că celelalte pot fi rezolvate și vor fi rezolvate. Dacă rămâne opțiunea europeană, dacă populația va vota pentru vectorul european al Republicii Moldova, pentru un partid, pentru două, pentru trei, câte sunt acolo care merită atenție și care au tras greul pentru ca să ne apropiem de Uniunea Europeană, pentru că iată astăzi Comisia Parlamentului European a aprobat acordul de asociere și urmează că în 13 noiembrie Parlamentul European să ratifice acordul de asociere cu Republica Moldova. Unele state deja au promis că vor face acest lucru foarte și foarte, și foarte rapid. România și-a ratificat, dacă nu mă înșel. Deci, în aceste condiții, Uniunea Europeană va aloca granturi, adică bani nerambursabili pe care nu trebuie să-i întoarcem, de vreo un miliard jumate, două de euro pentru noi, că mai mult nu-i trebuiește Republica Moldova, și ne ridicăm zburând. Putem face și industrializare și locuri de muncă și așa mai departe și mai departe. Ceea ce nu poate scoate Uniunea Europeană de noi este ce? Deprinderea. Deprinderea de a da mită, de a lua mită, deprinderea de a corupe cu treabă și fără treabă. Și nu va putea scoate, cu greu va scoate, ce? Năravurile din sistemul judecătoresc. Două probleme, corupția și justiția, care am putea uneori să le considerăm drept o singură problemă. Dar nu avem dreptul, pentru că și în afara sistemului judiciar și în afara relației cetățeanului cu justiția, corupția este în plină floare în Republica Moldova. Nu să dar am pornit de la așa, câteva exemple de tentative de corupere electorală. Unii candidați deja au făcut și concerte și experimente și au dat și au turnat bani și acum pe mine ce m-a mirat? Și alte partide mai dau sacoșe și am amintit că mai dau daruri. Pe mine mă miră faptul că Partidul Democrat, de exemplu, n-am nimic împotrivă, dar dă câte 100 de lei deja oamenilor. Acum i-a apucat jele de sărmane pensionari să dea câte 100 de lei. Mă, construiește acolo un drum, o biserică, o școală, dă-le 400 de computere la copii, dar nu dă câte 100 de lei la oameni, că e umilință și bate la oi deja. Deci nu se poate de făcut chiar așa. Bun, e treaba lor, morala lor, campania lor, așa sunt tacticile electorale. Eu aș dori să discutăm ceea ce nu se prea discută din propria inițiativă a partidelor. Cum poate să fie strivită corupția din Republica Moldova? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Forum la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Hai să încercăm a judeca și a avansa opinii, propuneri. Poate că ne ascultă și concurenții electorali și vor scrie acolo și în proiectele electorale și în proiectele de guvernare, dacă vor ajunge. Cum poate fi strivită, aș spune eu, distrusă, nimicită corupția din Republica Moldova? Avem un ascultător și spune bună seara. Bună seara, domnul Arcadie. Bună, cu cine vorbim? Gheorghe îmi spune. Da. Domnul Arcadie, eu cred că unicul partid care poate să strivească această corupție și mafie este Mișcarea Antimafie, în frunte cu Sergiu Mocanu. Uitați-mă, o singură, n-au atâta tomuri deschise și ca pentru cititori, dar o singură frază, noi venim să ne furăm. Mai e nevoie de alt mesaj? Am avut mesaje și mai frumoase, dar credeți, am avut și mâini curate și mâini murdare, cum credeți, cum poate fi strivită corupția? Vine la putere, cum strivesc corupția? Îi pune pe toți la dubă, dar instalează justiția în capul mesei. Domnul Gheorghe, îi pune pe 3 milioane de oameni la dubă pentru că toți dau la mână. Nu 3 milioane, nu îmi trebuie 2-3 să-i pui la dubă și restul tot să o stie la raport în fața lui domnul Mocanu și în fața Mișcării Antimafie. Așa o să fie. Da, vă doresc o seară bună. O seară bună. Pentru că n-am nimic împotriva antimafiei și chiar ar fi bine așa o mână de fier să mai apară prin Republica Moldova. Dar pe toți 3 milioane de oameni pui la dubă, pentru că hai să spune cineva care n-a dat nimic niciodată. Bună seara! Alo! 804-424, 804-422. Chiar dacă nu-ți cere funcționarul acela nimic, tu oricum te duci cu niște bani la dânși. Alo! Bună! Alo! Bună seara! Domnul Gherasim! Vă ascult, cum vă numiți? Închideți radio-ul și vorbiți cu mine, receptor. Domnul Gherasim! Da, vă ascult. De la Drăgușani vă deranjează. Spuneți, cum putem să eradicăm, să lichidăm corupția din Moldova? În legătură cu corupția, justiției din Moldova. Spuneți. Aici trebuie un pui de Stalin. Da. Și apar face păreatcă, că toată corupția toată se ia de sus, din Parlament, de la judecătorii, de la Curtea de Justiție, Supremă de Justiție, da. Păi, dar nu le dau aici de jos? Da. Nu de jos, nu, de jos aceștia... Păi ăștia de jos vin și dau la mână, că aici să scăpi... Aici cât cer, atâta le dau. Păi nu, aici de jos de ce dau? Că ei vin să scape de ceva, de un dosar. Da, doctorii sunt corupți. Păi dacă... Doctorul nu cer... Dacă doctorul nu cer... Justiția e coruptă și poliția e coruptă. Dacă toate organele statului sunt corupte. Dar cei care dau doctorului, polițistului, procurorului nu sunt corupți? Și eu le propun să cumpere un pui de Stalin. Vă mulțumesc. Ca pe așa lasă să vă facă treabă în țară. Da. O seară bună. Am mai avut unul. Sau... Da. Vă mulțumesc. La revedere. O seară bună. Următorul apel telefonic. Bună seara! 804-424, 804-422. Cum poate fi strivită corupția în Republica Moldova? Alo, bună seara! Da, adunăm idei pentru viitorii deputați. Domnul Gherasim, de la Ștefănești, cum văd? Andrei. Domnul Andrei, bună seara! La noi pe DEU, nu dat 100, 150 la profesori. Și ce ar înseamnă asta? Să vii așa în sat, acum în campanie și le dai la profesor cu 150 de lei. Cam ce ar înseamnă asta? Nu știu, mie mi-a provocat o greață. Nu m-am auzit și mi-a provocat o greață. Dar așa, în așa mod nu câștigi. Așa facem Moldova? Da, nu cred că pot câștiga față de alegători. Păi chiar, eu vorbeam așa, cine o să dea bani alegătorilor să nu fie votat? Cine o să dea sacoș să nu fie votat? Nu știu, eu aș propune să deschidem ochii, măcar data asta. Să deschidem cu toții când mergem la votare. Cum poate fi strivită corupția în Moldova, domnul Andrei? Cum poate strivi? Trebuie să contribuim cu toții. Să nu dăm și să nu luăm. Da. Seară bună. Asta să fie un tabu. Mulțumim, seară bună. Seară bună. Deci este o chestie de morală totuși, de principiu, până la urmă. Bună seara. Bună seara, domnul Dinsen. Bună, cu cine vorbim? Alexandru Chișinău. Da, domnul Alexandru. Știți, am ascultat domnul cel care a vorbit mai precedent ca domnul acesta și așa mi-a plăcut vorba lui, că zic, doctorii sunt corupți și tot. Păi, credeți pe mine că să lucrez din noapte fără noapte și faci niște operații și primești 2.800 lei, este salariu? Asta trebuie de stârpit guvernarea, nu trebuie de stârpit că se spune că e corupție, că e în alta. Păi, omul să iei o decizie corectă, poți pur și simplu, dar nu-i frumos, nu este... Chestia asta e iritabilă, cum a spus și domnul acesta precedent. Asta este o chestie iritabilă, că îi îmblă cu pachetele și își fac caravane și închirează autobuse. Uitați ce autocare democrație îi îmblă pe Moldova. Cred că autocarul ăsta, că să-l închirez, trebuie și cel puțin acolo, vă 2.000-3.000 de lei pe zi. Asta în afară de cheltuieli și de una alta, în afară numai că să-l închiriez. Asta e... La noi tot se face și se face dintr-un fund, înțelegeți? Da. Și ia că asta e cel mai dureros, credeți-mi pe mine că lumea, eu nu cred că dacă lumea fie competitivă chiar și să vii, mai ieți pachetelul și duci că dacă așa am decis, ați decis. Înainte mergeau oameni cu căruța și duceau și să votau, dar acum am ajuns că îmblă cu caravane și fac concerte și ieși pe Mariana Șură și pe ce praga mâine, păi mâine o să mai aduc iar la noi și asta e că... Da. Deci cum poate fi strivită corupția? Mă scuzați că eram la volan și am dat telefonul cât am în cameră, că dacă nu suntem respectoși, măcar că merg la volan și tot mă rupe, știți, să zic vorbele acestea. Fiți atent că am plătit. Da, sincer vă spun, seara de seara ascult Vocea Basarabiei, mai este domn Mihai de la Buicani, care un prieten adevărat a Vocei Basarabiei și de votat. Cred că dumneavoastră s-au fiți, s-au știți tătătă pe dânsul. Da. Să ducem așa un mod de lucru așa. Prestare serviciul transport pe oraș. Și vă spun că ascultăm și suntem nedumeriți și nu știi, și lumea e nedumerită. Eu merg cu pasageri zi de zi și lumea îi confundă, lumea nu știe pe cine să voteze, înțelegeți? Toți îmblă aici, ia uitați-vă, îmblă, mă scuzați că am vrut să spun niște vorbe mai, nu dau genic mare. Uitați-vă ce s-a făcut de hram orașului, bieț, pe lângă catedrală, mă scuzați. Își fac treburile prin prejur catedrale. Unii s-au mai văzut mizeria asta, credeți-mi pe mine. Asta e și o parșivenie, mă scuzați, vă rog frumos, că mă ții greață. Să vă miți de chestia asta. Da. Da, domnul Alexandru, vă mulțumesc. O seară bună. 804-424, 804-422, următoarea conexiune. Bună seara. Avem un ascultător? Bună seara, vorbiți. Alo. Gherasim. Alo. Alo. Vă ascult. Domnul Gherasim, singur a spus că acum că Partidul Democrat a dat câte 100 de lei acolo aia. Am citit că asta e mită. Asta e capul mafiei, de la decapitat capul mafiei. Nu de votat Partidul Democrat s-a scăpat de corupție. Eu cred de aici trebuie de început de demolare. Este posibilitatea asta în țară la noi sau nu? Este cec, este acolo Iurice Canor, cum îi spun lui, de distrus Partidul Democrat. De aici se începe demolarea mafiei și totul se reacționează. Vă spun, mulțumesc că m-ați ascultat. Vă spun la revedere, Nicolae. La revedere. Întrebarea noastră este cum poate fi strivită corupția din Republica Moldova. Bună seara. Bună seara. Bună. Alexandru, în ce ești? Da, domnule seara. Vreau să spun că corupția tot luptă cu dânsa toată lumea de vreo 20 de ani de când e Republica Moldova. Dar... Vreau să vă spun un lucru, domn Gherasim, când toți începe de sus, cum a mai vorbit cineva înaintea mea, cu luat un doctor acolo 100 de lei sau un ghet polițist cu leafă de 1000 de lei, o luat 50 lei la cineva, asta e una, domn Gherasim. Dacă un procuror de rând, un procuroraș chinuit, castele de milioane și milioane și la vedere și nimeni nu se ascunde și nimeni nu-i întreabă de unde o luat și ce-o făcut. Asta e cu totul altceva, domn Gerasim. Așa că eu nu că cred, dar precis că trebuie de început de sus de lucrat. Dar și se întâmplă jos, asta o dispare de la sine. Dumneavoastră credeți că jos, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dumneavoastră credeți că de jos nu o să găsească niște clienți care oricum o să încerci să bage niște interese? Pentru că am impresia că poate la mii sau la zeci de mii, la sute de mii de oameni le-au intrat în sânge treaba asta, că el trebuie să bage numai decât, că el trebuie să bage fără rând, să bage niște bani, el trebuie să bage să-și facă o treabă acolo, să-i deschidă, să închidă ochii un inspector și mai departe, pentru că ca să ascunzi mizeria, numai decât te scurupe un inspector de la Sanepid, nu? Da, domn Gerasim, îți de acord. Vedeți cum e legat una de alta. Și atunci, ce... O și fiind, domnul, dar eu cred că una înseamnă mita de 50 de lei și alta înseamnă mita de 2 milioane, ori de 3 milioane, ori de naiba știi cât acolo. Odată au venit cu controlul, eram pe la directorul la EuroTV când ne închideau atunci și au venit la inspecția muncii, au venit la guvern, au venit de la fisc și mai departe. Au stat și a spus contabil să nu le dea nicio sticlă de apă. Toți se uitau lung la mine, tot găseau acolo o escălitură. Zic, nici de contabil cu experiență, zic, poate pune-o la masă, îi hrănim ceva, nici o sticlă de apă nu le puneți. Și cred că așa ești corect. Păi asta, ei erau un exercițiu funcțiunii. Și era un exercițiu funcțiunii. Așa și corect. Așa și corect. Da. Atât am vrut. Da, o seară bună. Mulțumim. Pentru că vine și de sus și de jos și cineva profită de treaba asta, cum spuneați și dumneavoastră. Cineva de mijloc profită de treaba asta. Bună seara! Știți vorba ce e cu până ajungi la Dumnezeu? Bună seara! Bună! Comerzan, bună seara, domnul Arcadie! Bună, domnul Comerzan! Bună seara! Nu v-a dat nimeni niște bani? Eu n-am când îi strângem, pe mei. Așa. Sunt datornici mulți, dar nu știu... Încerc să-i caut. Mai vindeți datorii, că așa e la mod acum. Da. Păi ia ca nu-i număr și nici dători, nici eu îi număr pe cei care-s dători eu. Așa. Pentru că n-am când îi număram și ei când așa ne dă. Asta e mai rău. Bun, oricum. Cum? Vă zic că suntem... Trebuie să începem cum să începem. De ce corupție? De ce corupție? Domnul Camera, de ce eradicarea corupției sau distrugerea corupției, strivirea corupției nu este principalul drapel electoral al partidelor din Republica Moldova? Putem să-i aranjează ce aici. Niciun partid nu l-a pus, nu s-a pus ca drapel, nici Dodon, nici nimeni. Dar tot s-a uitat de asta, pentru că prin asta ei însuși corupă, vă zic că... Dar și interesant, vă zic că toți noi observăm și toți vin cu dreptatea lor și așa mai departe, vin cu programele lor, vin să ne, iarăși să ne corupă. Prin mijloace financiare, dar și o corupere, vă zic, de asta electorală cu iz propagandistic, tot corupere. Pentru că spun niște fantezii, cineva mai crede în niște fantezii, am avut noi, deci cu mâinile curate, cu... cioarele curate și tot știm unde am ajuns. Ia că amâiane vine cu mafia și noi, bun, n-am nimic, aș spune și eu, nimic împotriva programului lor. Dar atât mai rup și mai rup, dragă, că nu văd nimic. Eu și uitat de Voronin, de Șoronin și toate ăștia și avem numai și ei și ei. Vreau să vă spun că nivăcărăm noi, corupție este, asta e principalul viciu la noi, dar să începe de la judecătorii, pentru că mulți și din ăștia care ne folosesc azi, tot cam ne folosesc cu propaganda lor și tot prin corupere, pentru că banii sunt furați. Și ei vin, am mai dat eu exemple mai mulți ani în urmă, cum leninistul ăsta lui Voronin, care cândva a fost și arestat, arestat de Voronin, ținând la dubă, și pe urmă când l-a eliberat, el a intrat în slujba lui, mai intensiv și amoi aș face datoria față de Vorone, că l-a eliberat Ptasul, tot prin corupere. Eu spun ea, s-a dus la niște oameni de afaceri care cândva el i-a tras în țapă, Mușuc. S-a dus la dânsă și o șerut bani în campania electorală. Zic, dar eu când nimeresc în Parlament, vin la guvernare, eu vă-i dau. De muștuc bun, spun. Și zic că eu vă-i dau, dar de unii, el trebuie să-i fure. Iată așa. Noi ne băcărăm mult că la noi e corupere, dar eu vă spun, cel mai stat corupt din coasta noastră aș lua Ucraina. Dacă să vă uitați, nu au nici armată, nu au nici poliție, într-atât în mădva oaselor au intrat corupția. Iată, de asta să ne ferească Dumnezeu. Da. Dar aici, prin alegeri, să încercăm să facem ceva. Cât de cât. Să nu ne bazăm noi pe antimafia asta și așa mai departe. Asta e tot o gogonămie, pentru că sunt ceilalți fugiți, mafioți, am mai spus și nu o să obosesc să spun, pentru că sunt ceilalți fugiți de lege și acum ei așteaptă să vină la putere să plătească polițele. Sunt, așa că să nu fim naivi, să alegem oameni buni, nu vă spun pentru cine, fiecare cu în ce credem, da, dar nu să fantezim atât că ia ca să ne salvezi mocanul, toate cele puteți, seara bună. Seara bună, 804-424, 804-422. Cum poate fi strivită corupția în Republica Moldova? Bună seara! Pentru că chiar dacă Parlamentul European ratifică acordul de asociere pe 13 noiembrie, oricum, corupția și sistemul judecătoresc nereformat rămân principalele flageluri care ar putea să împiedice parcursul nostru european. Bună seara! Alo! Alo. Da! Bună seara! Bună! Mă numesc Alexandru Boșcana Criuleni. Ascult întrebarea, desigur că asta e întrebarea cheie, întrebarea cheie pentru țara noastră. Țara noastră nu ar fi ajuns în halul ăsta dacă noi avem oameni cum scade la conducere. Și corupția și mita sunt lucruri diferite. Hoțul e cel care fură și se teme că l-aprinde. Dar coruptul sau mafia, ea pur și simplu și nu se teme că organele de drept sunt lui. Așa că lucrurile astea, 3 milioane, nu putem să le comparăm cu acei câțiva hoți, corupți care sunt la guvernare. Și este antimafia la moment care spune că aducem procurori și juriști, judecători din Europa și așa ceva se poate și unele țări au făcut. Și stârpim corupția, altfel nu putem. Eu personal am fost legat prin judecătorii și eu știu precis cum și se face acolo și acolo. Nu este absolut nimic omenesc în țara asta. Și chiar și clownul Bonjour Maman a ajuns la asta situație și a spus și el cândva odată că iată ar trebui să aducem judecători străini. Iată care e povestea și cei care nu cred acolo, nu știu cum, da, nu credem, noi nu l-am crezut pe Roșca, adică cum, l-am crezut pe Roșca și am văzut cine a fost el. Dar totuși omul speră la ceva. Dacă noi alegem aici înapoi pe Filat și Plăhătniuc, noi știm ce fac ei. Dacă alegem pe ceilalți, de pildă iar antimafie, este forța poporului, nu știu de acolo, care precis suntem când sunt Europa, apoi nu știm cum s-ar purta ei. Avem o speranță careva, dar aici nu avem speranță. Înseamnă că să terminăm cu corupția, trebuie să aducem judecători și procurori din Europa. Din Europa. Și atunci am să putem ieși din mocir la asta. Acum, unul pe altul se spală, nu se poate. Ia că nu știu cum Ionița să mai iasă din încurcătura aceea, care i-a spus lui. Sau află și s-a făcut în bancă de economii și când el spune că ia ca cine a furat, în ziul de afară, îl beștelesc acolo, nu știu și, la nenință și mai departe. Da. Adică, iată care e povestea. Noi trebuie să aducem o altă supremeție a legei din Europa. Și atunci sperăm că am ieșit din asta, dar altfel nu ieșim, că ești legați unul cu altul. Și acolo e corupția sus, jos aici, asta repede se... Dacă sus nu se ia mită, nu se ia corupție, nu se fură, nu se ia jos, una, două, se termină. Da, domnule Alexandru. Mulțumesc mult. O seară bună. Eu amintesc, letonii sau letonieni au adus vame și englezi. Au plătit binișor și a stat englezii la vamă și a făcut ordine. Bună seara. Nu știu cum vor veni judecătorii. Alo. Din Paris să lucreze la noi, dar avem România alături cu experiență și limba o cunosc parcă. Bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara. Bună. Iuri Nicorineanu. Bună seara. Domn profesor, chestia corupției de când lumea. Cel mai bine o hotărât întrebarea aceasta Napoleon, când a pus noi judecători și a dat decret care va judecat nedrept, va fi executat, spânzurat. Și așa și au fost trei judecători judecați, executați și pe urmă toți judecători, nimeni nu îndrăznesc să judece nedrept. Ei, dar asta e istorie. Vreau să mă opresc la așa că toți vorbesc că corupția e de sus. Corupția, în primul rând, e de jos. Vă dau o pildă. Am fost trimis la UZI. În baza poliță se face UZI-ul, după ce ne-a făcut UZI-ul, mă întreabă să vă dau și fotografia sau nu. Bine, desigur că trebuie să-mi dați fotografie. Îmi dă fotografie, dați 10 lei. Bine, scot și dau 10 lei și îi spun, dați, vă rog, chitanță. Ce fel de chitanță, domnule, asta e utilajul nostru și noi avem cu clinica, vreau să zic, contract. Și asta noi hotărâm. Mă duc la șef și îi spun că zic, dați vă rog să ni se dea chitanță, că am dat 10 lei. El spune că acuși mă descurc. Vine jos, dumneavoastră stați afară, se duce și între acolo și și-o vorbit, deschide ușa și ne-a zvârle și 10 lei și zice, și-ți pare rău de 10 lei, dar pe zi se fac 30 de investigații. De la fiecare câte 10 lei, ia că 300 de lei. În 7 zile, 2100. S-o cotiți cât pe lună și iată unde corupția care ne bate nemijlocit pe buzunarul nostru. Cei ce se fură sus, nici într-un caz nu poate să ajungă în fondul social sau, să zicem, la pensii să se adauge. Dar iată asta, merge în troleibus și dă înapoi tichetul. Ce înseamnă asta? Cine-ți dă 2 lei așa ia, mergând pe drum? Da, acolo unul mă uit, da, altul, da, treile, da. Iată de unde se începe corupția. Vreau zic că fiecare din noi trebuie să ne uităm la noi în primul rând și pe urmă să vorbim de cei de sus care nu putem să dovedim nimic că i-o furat sau nu-o furat. Judecați, nu-i nicio sentință în privința lor, dar tăți strigă că fură, cu atâtea granturi au venit și nimic, tăți s-au furat. Domnilor, granturile se dau și nu se dau guvernului, dar se dau nemijlocit sub proiecte care se efectuează și se plătesc la firmele care execută lucrările. Da. Vă mulțumesc. Iată. O seară bună. O seară bună. Continuă formula aici la Vocea Basarabiei. 804-424, 804-422. Bună seara. Alo. Avem o linie telefonică? Da, bună seara. 804-424, 804-422, cum poate fi strivită corupția din Republica Moldova? Bună seara. Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Cine? Sunt Ciobanu. Da. Vedeți că nu se știe pe care dumneavoastră l-a ascultat și problema asta e veche. Trebuie să anunțați pe care l-a ascultat. Pe dumneavoastră acum vă ascult. Pe mine, dar eu îmi pare că iată să înceapă și celălalt să vorbesc și nu vă temi, de multe ori se întâmplă că vorbesc și eu, vorbesc și altul. Domnul Gherasim, la întrebarea dumneavoastră eu vreau să vă spun următoarele, că metode de luptă cu corupția sunt multe și chiar foarte multe. Metodele acestea sunt studiate la instituțiile superioare, le studiază juriștii și când ei devin polițiști, le știu și trebuie să le știe pe de rost. Dar poliția noastră și nu numai poliția nu le folosesc. De ce nu le folosesc? Pentru că dacă le-ar folosi, dacă n-ar fi corupție, nu s-ar îmbogăți nici poliția, nu s-ar îmbogăți nici medicii. Iată că și pedagogii mai cer cu zoonomastică și nu știu cu ce zi de la elevi, câte 150, nu știu de câte ori pe an. Și vorbim despre asta mulți, mulți, mulți ani, încă de pe vremea sovietică se vorbește și continuă practica asta. Nimeni nu se gândește că poate părintele cel are câțiva copii și are un salariu foarte mic. Și mă miră foarte mult când se spune la radio, oficial, deschis, că părinții numai de bunăvoie trebuie să dăie bani. Dar cum să nu dăie el de bunăvoie bani dacă unul dă și eu n-am să dau? Și atunci învățătorul cum o să uite cu ochii mei? Cu ochii la așa ceva. Vreau zic că ca să nu-i pună note mai rele, ca să nu aibă neplăcere acest elev, ca să nu fie terorizat, să nu fie, nu știu cum acolo, eu știu din practică cazuri când copiii care nu dădeau bani, învățătorii le spunea că de dânsul nu vă apropieți și nu vorbiți. Eu chiar știu un caz din presă când așa copil a nimerit la spitalul de psihiatrie. Bine, și câteva, metode. Cum poate fi strivită corupția, doamnă Ciobanu? Că știm, am și eu 1.000.000 de cazuri. Dumneavoastră spuneți de polițiști, dar eu știu de inspectori care controlează starea incendiară, care controlează taracanii. Eu știu de șoferii care dau în fiecare zi dispecerului bani. Păi dau pentru că sunt nevoiți. Dar ce nevoiți? Și aceia au case mai mari decât ale sărmanului polițist. Păi la noi nu sunt folosite metodele de luptă. Eu nu pot să le spun, pentru că ele sunt multe, am spus. Spuneți una, cum scăpăm? Bine, pedagogii cer bani. Cum scăpăm de treaba asta? Polițiștii cer bani. Cum scăpăm de treaba asta? Șoferii dau dispecere cer bani. Cum scăpăm de treaba asta? Ca să obții... Dar cum să nu ceară bani dacă ministrul învățământului și acolo, sau ministrul adjunct spune că dă bani, au dreptul să dăie bani părinții numai de bunăvoie. Și asta înseamnă că trebuie să dăie toți. Eu pur și simplu pe exemplul acesta spun că în așa fel ministerul legitimează, vreau zic că impune pe așa elevi să dăie mită. Dar eu vreau să spun așa, că metode sunt multe, ele nu se folosesc. La nivelul poliției, la nivelul ministerului, la nivelul guvernului, pentru că toți, din urma aceasta, începând, cum am mai spus mai mulți, începând cu guvernul, cu ministerul, cu poliția și tot așa mai departe. Da. Deci vreau să spun că metode sunt multe, pe care domnul Vasile, care azi s-a exprimat, nici idei n-are despre dânsele, nu le știe, nu o să le știe și nu numai domnul Vasile, dar populația în genere n-are idei despre asta. Eu vă mulțumesc, domnul Ciobanu. Dar nu se dorește, dacă s-ar dori, metode sunt, dar nu se dorește. Vă mulțumesc. Nu se dorește la nivel de guvern. Vă mulțumesc. Păi, așteptam 4 minute să spuneți o metodă și n-ați spus-o. Bună seara! Alo! Pentru că întrebarea era cum poate fi strivită corupția în Republica Moldova. Noi știm toate metode, toate formele de corupție. Bună seara! Bună seara, domnul Gerasim! Bună seara! Victor! Da. Domnul Gerasim, părerea mea e așa, metode sunt multe, dar eu aș socote așa, că trebuie în primul rând să lucreze legea, justiția, și acel care a luat mită trebuie să fie averea confiscată, judecat, și acel de-a dat mită tot așa trebuie să fie judecat și de văzut. Cum e starea lui familiară? Trăiește binișor, înseamnă că fură și el mai de undeva și de atâta și de mită. Așa da. Că asta e, dacă ar să lucreze justiția și legile or să lucreze, or să funcționeze, ar să confiște la 1, la 2, la 3 or să le confiște tot averea, atunci să vedeți că toți or șadă ca soldăței în stroi și cu mâinile pe șolduri și nu or să facă nici un pas în stânga și nici în dreapta. Seara bună! Seara bună, cred că trebuie modificat în cazul dat, îmi pare că și Constituția, pentru că averea dobândită se prezumă, dar trebuie să fie un pic mai invers. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Mihai Nicurin. Da. Ce vreau să spun, cred că s-ar începe de la alegerea partidul care în partidul care dă mit, adică încearcă, de ce să începe corupția? Adică de la cap strică peștele. Uite, trebuie să fie în buletin, așa, de vot, un împotriva la toți. Adică așa, depinde și de noi și de dânșă. Adică dacă ei îți promit că nu s-o rupta corupția și ne corup pe noi, uite, noi trebuie să votăm împotriva la toți. Și atunci când ori venea a doilea oară, eu vă asigur că îi se vor gândi altfel, de acolo să începe. Dar, deși la organele de drept să încep cum? De la justiție, la judecători, să fie cameri de luat vederi. Și procuror, câțiva procurori, de pildă să luăm de România, să controleze casetele astea, cum au decurs judecata. Și dacă sunt acolo lacune unde este, trebuie depus la dubă pe judecători. Și atunci o să fie ordine. Adică numai depus la dubă, deci confiscate averea, casa, tot ce are. Și așa, dar la noi ce se primește? Vin la putere, pun mâna pe toată, pe toată economia țării, pun mâna pe organele de drept, pe procuror, pe judecător, unul sunt parte, justiția ei, procuratura țării, și încep a fura ca, ca în codre, ce vor aceia fac. Că știi, la ei să-i procurorul, așa la judecătorul, și fac un comun. Se blochează toți, iată, să vrei acum chirtoac, să vrei să dai afară pe cineva, nu pot. Fiindcă l-au prins cu ceva, el se duce, o plătit, judecătorul îl spune că e corect, nu corect l-a dat afară și el vine să chești pe tine. Da, seara bună. Asta e. Următorul apel telefonic, bună seara. 804424, 804422. Doi, cum poate fi strivită corupția din Republica Moldova? Ca să transformăm în campanie electorală sau în slogan electoral această necesitate de a sana un pic starea de moralitate din societate. Bună seara! Alo! Vă ascult! Vă aude, da? Da. Bună seara! Bună! Anatol Chișinău. De mult nu m-am sunat și chiar am vrut repede să reușească în două minute. Se aduc sincere mulțumiri domnului președinte a Republicii Moldova de faptele care le-a făcut el la summitul de la Minsk, acesta iului. Bravo, avem un președinte într-adevăr cu un suflet mare. Din tot sufletul îi mulțumesc. Nici un președinte, nici o persoană din tot CSI-ul, nici dintr-o țară, nu au procedat ca dânsul. Mulțumesc din tot sufletul lui și Dumnezeu să-i dea sănătate să marcă pe așa cale. Acum cu corupția. Cum se poate de oprit corupția? Până la urmă, tot ce le-a spus de făcut. Tot ce le-a spus de făcut, dacă noi o vrem. În primul rând, tot depinde de noi de jos. Un prim-ministru, un ministru, un președinte de stat sau un președinte de parlament sau cineva nu ne poate rezolva problema noastră, că nu o cunoaște, nu știe. Și dacă știe că ceva presupune, dar la presupuneri, pe om n-ar poți pedeți. În primul rând, noi trebuie să fim de jos acei oameni care să oprim corupția. Dar dacă noi nu vrem, noi nu o oprim. Nu vreau să-mi vinovățesc pe nimeni. Mai sunt niște cazuri foarte, niște idei foarte bune, probabil. Asta sunt părerile mele. Trebuie primii pași de făcut. Discos poliția să n-aibă dreptul de a controla business-ul, i-am zis economia. Poliția să fie scoasă, să nu aibă dreptul de a controla economia. Când cazul ăsta, la noi se reduce, să vedeți cât de tare ar se reducă corupția. În cazul ăsta de control, numai inspectoratul fiscal și cine au. Că avem persoane care să controleze economia din Republica Moldova. Aici forță trebuie să lucreze așa, și salarizați. Salarizați, dați un salariu normal, chiar la un lucrător din la inspectorat fiscal, el trebuie să aibă salariu ca să vină, de exemplu, mine să mă controleze și el să nu aștepte să-i dau eu mită. Și, din urmă, cine au să aibă grijă să controleze, să uite pe toate lucrurile astea. În procuratură, în judecătorie și așa mai departe, înseamnă că aici și trebuie, la prima instanță, trebuie de adus din Europa, nu trebuie să aducem toți procurori, toți judecători sau procurorii. aducem un procuror la prima instanță, un judecător european, în afară de toți judecătorii care duc ședințele la prima instanță, mai facem un cabinet pe municipiul Chișinău, de exemplu, încă un judecător din Uniunea Europeană. De dat salariul lui, acel care îl are în Uniunea Europeană. Persoanele care nu le aranjează variantele de judecată, trebuie să treacă prin la dânsul și să se plângă. Care-i treaba? Și el să ajute, să ajute și să vadă care e situația și de ce s-au procedat așa ceva. Și atunci la noi cu judecățile s-ar schimba situația chiar de la prima instanță. La Curtea Supremă de Justiție, probabil că nu ori mai ce plângeri, ori veni cele mai grave. Dar aici simpli care prima instanță Curtea de Apel, astea instanță care poate să mai facă câte o gafă acolo, câte o greșeală intenționată. Și așa că de școli, s-a vorbit că la școli, la grădiniți, la școli, să șer bani, să încoluncoași. De a le permite persoanele care vor să dăie bani, ajutor la școală, pentru cadouri la profesor, la ceva, să fie deschis un cont în bancă, controlat de inspectorat fiscal. Și băi, oameni buni, care vreți, contul este, transferați bani. Cât vreți să duci prin cont, statul duce contul, controlează și numai într-așa filor, cred că s-ar putea de oprit. Și foarte mult depinde de noi de jos. Da, mulțumesc. O seară bună. Da, ideea asta cu contul chiar e foarte bună. Aveți nevoie de niște bani, de niște pentru reparații, pentru, știu eu, acolo și la grădiniță și la școală, cetățenii achită în contul instituției, vin cu chitanța și merge mai departe. Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Gheorghe, vreau să putem intra. Da, domnul Gheorghe. Domnul Ierasinu, noi vedem corupția în niște polițiști mărunți acolo, niște pedagogi, niște medici acolo. Nu toți, dacă luăm la procentaj, foarte puțini învățători sau medici sau polițiști au case bogate, acareturi, chestii de astea. Foarte ușor luptăm cu corupția. În primul rând, persoanele la CNI-ul care verifică averile, nu sunt persoanele care trebuie să. Uitați-vă, Doncea, numai cât scandal a fost înainte al lumii în funcție și totul n-a devenit. Este bine ca persoanele în funcție cheie, dacă acum ar fi în Statele Unite șeriful sau să fie ales de, cumva de oameni, știu, de comunitate, atunci nu ar depinde politic de vreun partid și nu ar avea cineva la teren procuratura, cineva judecătorie, fiindcă țara e mică la noi și avem foarte mulți cunoscuți, cu mătri, neamuri și tangențial ne ciucnim unul cu altul, neamuri între noi. Și soluția asta că se ducă din altă parte, nu știu, eu nu știu dacă e posibil legal și nu e o aiureală. În primul rând, noi suntem vinoveți. În campanie electorală, când vine acești a noștri care știu tot, a noi toți știu să facă bine înainte de a intra în Parlament. După ce intră, uite, își fac bine, dar lor. Uitați-vă numai în ziar de gardă câte cazuri simple se aduc. Au venit cu fundul gol în Parlament și acum au mașini, milioane. Trebuie verificat. Dar cine se verifice? S-au verificat, doar acești jurnaliști nu iau din pod datele. Organele de abilitate nu m-au luat datele și au verificat. Este corect. Și omul să fie sechestrat tot, dar nu cum cunosc un caz a fost sechestrat, mai înainte, timp sovietic. I s-a luat avere și acum, după ce s-a întors, avea mai mult, dublu decât a fost sechestrat. Nu știi, țara noastră, și nu cred că dacă vor face cineva străin în această țară ordine decât noi singuri. Dar arunim poporul, când vin în campanie electorală, trebuie distrâns toate promisiunile, cum au țiușele, zafoile, că noi a doua zi le aruncăm în urnă. Dar când am lipsit 4 ani de zile, stai bre, omule, v-ați propus asta, s-a luat în furci și fugăriți din localitate. Dar noi venim 4 ani de zile, mâncăm macaroanele, mulțumim, îi alegem și ei intră sus și fac ceea ce trebuie. Mulțumim. Seară bună, domnul Gheorghe. Alo? Da, următorul apel. Alo? Bună seara. Alo? Bună seara. Bună seara. De la Nespăreni, Sergiu. Da. Domnule Ghirasa, eu s-o cot că corupția la noi în Moldova nu va fi extirpată cu una, cu două. Închideți radio-ul, doar. Din ce cauză? Din cauză că, în primul rând, populației convine starea aceasta. Îi convine de aceea că ea, în foarte multe domenii, nu-i competentă. Și de a se rezolva întrebările, știi, că eu am plătit și am hotărât întrebarea. Una. A doilea, de la fisc, de la poliție, de la școală, de la domeniul medicinii și de alte domenii, cineva a divulgat un caz când cineva vrea să plătească mită? Nu. Nu se divulgă. Dar ca noi scăpăm de, totuși de corupție, ar trebui că numai cumva doar în școală, din clasa 8, în clasa 9, să fie introduce careva lecții despre lege, ca populația știind lucrul ăsta, ea să-și poată rezolva întrebările. Și a doilea, când ne-am dus undeva și dacă cineva cere la voi un ban, dăm domnule cec, dăm domnule cec, domnule bon, și numai în felul ăsta, altfel niciodată nu n-a să rezolvăm întrebarea. La revedere, noapte bună. La revedere. Continuăm. La benzinărie, spune așa, bună ziua, bună ziua, plătești la casă, unei benzinării, deci la unei benzinării achiziți deja la casă și dacă aveți timp să așteptați, bunul bine, dacă nu, bună seara. În loc de bună seara, în locul bună ziua, spune asta, condiția. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Gerasim. Da. Gluma e glumă, dar dacă nu întreprindem măsuri, poate nu în cel mai apropiat timp, dar măsuri radicale cu corupția, suntem pierduți. Cine n-ar câștiga? Poate peste vreo 5 ani, 6, dacă plecăm în Europa, să apuce justiția de fundul ăștia care au furat. Dumneavoastră știți ce au furat, să mai bagi pe la dubă ca pe al din asta să fie una alta. Ei nici nu știu încotro acum să o iei, să o iei spre Europa sau mai bine să rămână unde sunt. Situația e extraordinar de gravă și trebuie să întreprindem măsuri urgente cu treaba asta, pentru că noi întrebăm ca cum ar intra președinte de colhoz, vine la stână și întreabă, cum ucidem lupul? Și toate oile, și dacă am să mănânc un popșoi, să-mi dea în cap, mă ucide pe mine, dar pe lup niciodată. Eu aș propune ce? Fără glumă, concret. Republica noastră e foarte mică. La noi treci pe de aici, în timp de săptămână, pe fiecare om. Care și cu ce, unde lucrează, cu ce suflă, ce a luat, ce a furat, ce a dat baba mania, ce a dat mătușa, ca lui Năstase, ce a dat ceea ce. Eu aș propune ce? Concret, fără glumă, fără nimic. Eu cred că nu e nicio problemă ca CNI-ul, ăștia care la noi numără averile la toți, care i-au pus la lucru, vă dați seama, și care niciodată n-au să poată număra ceea ce trebuie, de adus din Germania, cât trebuie? 8, 10, 20, la să aducă 50. Nu, 50 e mult, să-i aducă din Germania, da? Și ei l-a declarat pe toți clienții ăștia ai noi de sus și... Începând cu, funcționarii publici, dar începând la cele mai înalte niveluri, să-i controleze pe tot. Cine nu poate să justifice averea, discos din funcție și cât nu poate justifica, de confiscare și dat la stat. Una. Asta e una. Să apuce, dar se aduce din Germania pe cea, să n-aibă cu mătri, să n-aibă frate, sore. A doilea. Judecătorii, cât trebuie de adus? Se aducă din Anglia. Și procurorul și cu brigadă bună de procuror se aduc din Franța. Și vă dau cuvântul de onoare că în 3 ani de zile, care se împușcă singur, care pleacă în Siberia, care pleacă unde pleacă și Republica o curățăm de toată râia. Vă dau cuvânt de onoare că asta e o chestie serioasă, pentru că ceea ce se petrece azi în Republica Moldova, asta e de neînchipuit, asta e strașnic când te gândești că nu găsim, nu-i nicio viziune absolut la capăt tunelului, nu-i nicio luminiță, nicio lumânare, nicio închibrit aprins, nu e. Ce facem noi? Și ei mai propun încă să-l votăm pe Mocanu. Băi, oameni, vă uitați la Mocanu, la înfățișare, nu știu, tot clar. Cine a fost Mocanu? Eu îl cred pe Mocanu cum îl cred ca preotul. Și că, băi, voi faci ceea ce spun eu, nu ceea ce fac eu. Apoi așa și cu Mocanu. Uitați la Mocanu și vii tot clar. Mocanu n-a dovedit să împartă cu Plahotniuc cine a dovedit. A fost într-o pace și nu caută putere. Da. Să duc în Parlament să-și ridice acolo, bine, să-și facă, să-și întoarcă puterile. Vă mulțumesc, domnul Laru. Ceea ce spuneți dumneavoastră și ceea ce spun și alții referitor la antrenarea în câmpul muncii, ca să spun așa, de facerea dreptății în Republica Moldova a unor judiciari din Occident, poate fi realizat doar în condițiile în care Republica Moldova va deveni țară candidat și țară membru al Uniunii Europene. Iată de ce spuneam și cu altă ocazie. Salvarea noastră, într-adevăr, cum a fost și salvarea României și a Croației, Croația a fost cea mai coruptă țară din Europa, este doar aderarea la Uniunea Europeană. Dacă rămânem pe loc în mocir la asta, într-adevăr, domnul Olar, aveți dreptate. Oricine ar veni la putere, am rupt cuiul. Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Iurie! Da, domnul Iurie. În societate merge o glumă. Moldova e pe locul 2 în, la corupție, fiindcă o dată mită că să nu fie pe primul. Dar, serios, ca exemplu, se poate de luat practica liderului Singapurului. Când a venit la putere, a început de la așeia, că a pus la dubală toate rudele și toți prietenii săi. În momentul de față, acolo nici n-a miroase de corupție. Dar corupția este pe tot locul și nu e niciun leac, nici o recetă că se poate cu dânsa de luptat. Este și în Germania, este și în Italia, este și în Pribaltica. Dumneavoastră, de exemplu, ca Pribaltica. Dumneavoastră acolo unde lucrați, dați asta la apă cuiva, că trebuie să fie acolo unul, numai decât care strânge bani. Dar cum? Vin controlele, hai să ne înțelegem, hai. Dar cum? Dar cum fără asta? Pentru că eu știu, pentru că eu știu unde lucrați și știu că acolo pasc mulți. Da, cum? Acolo aproape care vin cu steluți pe umeri. Și fiecare vin să mănânci cum să-l zice. Dar dacă nu dai, înseamnă că te închide. Pune ștampilă la ușă, pierzi o săptămână, trebuie să îmbli după acolo, eu știu, pierzi vinitul. Așa că aici, nu știu, îmi pare că nu e nicio recetă pentru a... Dacă era o recetă că poți să te lupți cu corupția, toată lumea de-a mă înflore. Păi, dar de ce v-ar închide pe dumneavoastră dacă sunteți perfect legal? Păi, găsesc de cetănină. Că asta nu e și e ca asta, nu e și e ca asta, așa că ei găsesc pricini. La mine vecinii tot și noi avem toate documentele. Și oamenii când vin controlul, ei se închid. Dar ce se închid? Că să nu dai mită, să nu pun ștampilă pe ușă, să nu închidă. Da. Iacă așa, da, o seară bună. O seară bună. Mai rămân ascultător, bună seară. Alo, bună seară. Bună. Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. Iată, domnul Iurace, că nu soluții. Ar fi soluții, dar trebuie să primiți niște legi drepte. De pildă, toți știm că se dau prin multe organizații, mai ales că m-am activat eu în construcții, bani implic la oameni. Da. Omul și-a face și 7 și 8 mii pe lună, lui prin contabilitate trece până la 1.000, că să nu plătească în buget. Așa e. Și restul îi implic. De ce guvernarea, eu nu știu la cine depinde, cred că guvernarea, cum lucrează guvernarea, înseamnă că și aici la anti-instanță tot așa lucrează. N-ar scoate așa o lege. Lui antreprenorul X sau Y, i s-a dat așa că să construiască o casă, să zicem o casă mare de locuit. Luați, dragii mei, lasă-l impui, să facă smeta la casa asta, cu toate comunicățile care trebuie, că n-am să le recităm ea. Da. Fac smeta de la bun început. Casa asta, să zicem, costă cu smeta că se iese, costă 10 milioane. Din trânsul, băieții, la antreprenor, eu spus, verde în ochi, 3 milioane, asta tu trebuie să plătești în buget impozitul. Și bună ziua! De ce nu se faci treaba asta? Pentru că cei de sus nu vor să facă legea asta, să-l impui, că ar fi o metodă tare bună. Pentru că ei știu că ar să primească la labă de la asta. Iată, asta și este corupția, oameni buni. Da. Da, domnul Mihai. Seară bună. A fost ultimul apel telefonic. A fost domnul Mihai de la Chișinău. Eu vă mulțumesc pentru atenție și cred că vom mai reveni la acest subiect până îl transformăm în unul electoral. De ce nu? La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.